Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shumari. Na mimi ni Mary Mgawe, tukiwakaribisheni nyote katika matangazo yetu ya hivi leo, Alhamisi, Aprili 21, 2011. Na katika matangazo yetu hii leo, huko nchini Uganda, kiongozi wa upinzani Dr. Kizza Besigye akamatwa tena na kukataliwa dhamana. Kulikoni? Lakini kwa kweli ni kuwa Besigye yeye huu umati wa watu hakuambia njooni nitaenda kuwahutubia. Yeye alikuwa anatembea tu, alafu watu wakamfuata. Na katika habari nyingine tunaarifu kuhusu DRC, mbunge mmoja afariki dunia bungeni wakati mjadala ukiendelea kuhusu mswada wa fedha katika kinyang'anyiro cha uchaguzi. Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa siku hii leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza huyu hapa Mary Mgawe na habari za dunia. Mashahidi magharibi mwa Libya wamesema waasi wamechukua udhibiti wa mpaka unaokatisha Tunisia kufuatia mapigano makali na vikosi vya usalama vinavyounga mkono serikali. Vyanzo vya habari vimesema waasi walichukua eneo hilo upande wa mpaka wa Libya katika barabara inayoelekea kwenye mji wa Tunisia wa Dehiba. Walisema majeshi yanayomuunga mkono kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi yalikimbilia kukatisha mpaka kuingia Tunisia kuepuka kukamatwa na waasi. Vyombo vya habari vya Libya vimeripoti kwamba majeshi ya NATO yalivamia jana jioni nje ya mji mkuu Tripoli na kuua watu 7 na kujeruhi wengine 18. Wakazi wa mji mkuu wa Ivory Coast wamesema wanajeshi wanaomtii rais mpya Alassane Ouattara wamepigana vikali na wanamgambo ambao walimsaidia kumuingiza madarakani bwana Ouattara. Wakazi wa Abidjan wa katika eneo jirani la Abobo wamesema milio ya risasi ilitingisha eneo hilo Jumatano wakati jeshi jipya la Ivory Coast lilipovamia washirika wake wa zamani, kundi linalojulikana kama Invisible Commandos. Pande hizo mbili zilipambana pamoja kumuondoa rais wa zamani Laurent Gbagbo baada ya kukataa kushindwa na bwana Ouattara katika uchaguzi wa urais mwaka uliopita. Na rais wa Nigeria Goodluck Jonathan anasema duru ya mwisho ya uchaguzi nchini humo itafanyika kama ilivyopangwa wiki ijayo licha ya ghasia ambazo zilifuatia uchaguzi wa rais. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili. Bwana Jonathan amesema katika hotuba yake kwa taifa hivi leo Alhamisi kwamba utulivu unarejeshwa na kuahidi kwa uchaguzi wa Jumanne wa magavana wa majimbo utafanyika. Wachambuzi wanasema duru ya mwisho ya upigaji kura ambayo inafuatia kura ya rais na wabunge huenda ikawatete mno. Ghasia za karibuni zilianza Jumapili wakati wafuasi wa Kiislamu wa mgombea urais aliyeshindwa Muhammad Buhari kushambulia makanisa, nyumba na vituo vya polisi katika majimbo ya kaskazini na kuchochea majibu ya mashambulizi hayo kutoka kwa Wakristo. Bwana Jonathan amesema hivi leo kwa mashambulizi ni kumbukumbu mbaya matukio ya miaka 1960 ambayo yalipelekea vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa miezi 30. Amesema ghasia ni zaidi ya upinzani wa kisiasa na zimepangwa kuvuruga chaguzi zilizobaki. Unaendelea kusikiliza habari muhimu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Syria Bashar al-Assad leo amepitisha mabadiliko ya sheria ambayo inaondoa amri ya dharura iliyodumu kwa takriban miaka 50, siku hiyo hiyo ambayo serikali ilipeleka majeshi ya usalama katika mji wa kati wa Homs. Vyombo vya habari vya serikali ya Syria vilitangaza kwamba bwana Assad ametia saini utaratibu huo ambao ulipitishwa na serikali Jumanne. Lakini wakati anafanya utaratibu wa kuondoa sheria hiyo, serikali pia ilitishia kuchukua hatua kali kama ghasia zitaendelea nchini humo. Sheria ya dharura ya Syria ilipiga marufuku maandamano na vyombo vya habari. Kuondoa marufuku hiyo ilikuwa ni madai makubwa ya waandamanaji wanaoipinga serikali. Wakati huo huo, mashahidi wanasema wanajeshi na maafisa wa vikosi vya usalama wasiokuwa na sare walianza kuingia katika maeneo ya Homs leo kabla ya maandamano makubwa ya kupinga serikali yaliyopangwa kufanyika Ijumaa. Na polisi nchini Uganda wamemkamata tena kiongozi wa upinzani Kizza Besigye na kumshitaki kwa makosa ya kushiriki katika mkusanyiko usio halali. Maafisa usalama katika mji mkuu Kampala walimkamata Besigye leo kwa mara ya tatu katika wiki mbili na kumbeba na gari aina ya van. Polisi walitumia gesi ya machozi kutawanya mkusanyiko mkubwa wa wafuasi wake. Jaji alisema Besigye atakuwepo jela mpaka pale kesi yake itakaposikilizwa Aprili 27. Kiongozi huo wa chama kikuu cha upinzani nchini Uganda cha Forum for Democratic Change tayari anakabiliwa na mashtaka ya kuchochea ghasia na vitendo vya ghasia kufuatiwa kukamatwa kwake Jumatatu. Mendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu hii leo, kama mlivyosikia kwenye habari za dunia, Dr. Besigye alikamatwa mapema leo asubuhi wakati polisi walizingira nyumba yake na kumtaka asitoke nyumbani kwa miguu kwenda kazini, lakini alifanya kama polisi walivyomtaka. Aliondoka nyumbani Kisangati kwa gari na hadi eneo la Kalerwe umbali kilomita 15 na kutoka ndani ya gari na kuanza kutembea kwa miguu, hali ambayo iliwafanya baadhi ya watu waliokuwa mitaani kumfuata nyuma kwa miguu, na hapo ndipo polisi walipofyatua risasi hewani na kurusha gesi ya machozi kuwatawanya watu. Mwenzangu Khalid Riyami amezungumza na mwandishi wetu wa Kampala Leila Ndinda na kuanza kumuuliza sasa Dr. Besigye yuko sehemu gani. Sasa hivi yuko akorumande, atabakia hapo hadi tarehe 27 ambayo ni wiki ijayo. Atabaki pale kwa sababu wakati alipokuwa huko hakimu alisema hataweza kumpa dhamana kwa sababu hakuwa na muda kusikiliza ombi lake la kupata dhamana. Akasema kama nataka dhamana basi lazima subiri hadi tarehe 27. Kwa sasa hivi tunapata habari kuwa ametolewa na Bweru akapelekwa na Kasongola, ambayo ni safari ya masaa 3 masaa 4 kutoka Kampala, na eneo hilo liko katikati mwa Uganda. Kwa hivyo ametolewa Kampala kwa sababu polisi wanasema wanaogopa akibaki Kampala basi watu watazua fujo, kwa sababu wafuasi wake walikuwa shanza kuandamana wakienda mahakamani alikokuwa kesi yake ilikokuwa inasikilizwa. Lakini ameshtakiwa kwa kosa gani hivi leo, kwa sababu tayari alishafikishwa mahakamani mapema wiki hii na akashtakiwa kwa kosa jingine? Kosa la leo ni kosa gani? Hapo awali makosa aliyokuwa anakabiliana nayo ni kuchochea ghasia, lakini leo mashtaka aliyokuwa anakabiliana nayo ni kufanya mkutano bila kibali. Alisema alikuwa na unlawful gathering kinyume na sheria, mkutano kinyume na sheria, kwa sababu hakuwa amepata habari, hakuwa amearifu polisi kuwa atakuwa na mkutano. Lakini kwa kweli ni kuwa Besigye yeye huu umati wa watu hakuambia njooni nitaenda kuwahutubia. Yeye alikuwa anatembea tu alafu watu wakamfuata. Sasa polisi akasema alikuwa anafanya mkutano kinyume na sheria kwa sababu hakuwa na kibali kutoka kwa polisi. Na ukiangalia hali Kampala hivi sasa ikoje, kwa sababu polisi walikuwa na wasiwasi pengine kutatokea vurugu zaidi au maandamano zaidi. Je, maandamano sasa hivi hakuna na watu wametulia kimya, na FDC wanasemaje? Kwa sasa hivi hali ni tulivu, ni kundi moja tu la vijana wa chama cha Democratic Party ambao walikuwa wamesema watatembea kutoka Kampala kwenda Luzira, gereza kuu la Uganda ambako rais wao wa chama hicho Norbert Mao alikuwa amezuiliwa kutoka siku ya Jumatano alipokamatwa naye akitembea kwenda kazini. Lakini polisi nayo ilimtoa Mao kutoka pale Luzira na akampeleka na Kasongola kwenye basi naye amepelekwa. Kwa hivyo hali ni tulivu kwa sababu polisi walipata hizi habari kwa vijana hao walikuwa wanataka kuzua fujo. Kwa hivyo akamwaga wanajeshi, akamwaga polisi mtaani ili kuhakikisha kuwa hakuna fujo zote zitakazozuka. Na hali sasa hivi iko tulivu, biashara kama kawaida, watu wanaendelea na shughuli zao. Hata uwezi ukajua kama kuna lolote tu ambalo lilikuwa linatishiwa kufanyika isipokuwa polisi na wanajeshi ambao wanashika doria mitaani. Ni mwandishi wetu Leila Ndinda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala. Msikilizaji, ukitaka kushiriki katika matangazo ya leo, tuma ujumbe mfupi wa SMS katika namba 0778-0302-09, au unaweza kuweka alama ya jumlisha alafu 255-778-0302-09. Kumbuka, maoni yako au swali ni sharti ya husu matangazo ya leo hii. Tunataka kupata ujumbe kutoka kwa wasikilizaji katika nchi zote za Afrika Mashariki na Kati. Tunaendelea na habari muhimu zaidi za dunia. Maharamia wamevamia meli ya mizigo ya Italy ikiwa na wafanyakazi takriban 21 katika eneo la maji hatari karibu na Somalia. Jeshi la Umoja wa Ulaya la kupambana na maharamia limesema meli hiyo MV Rosalia D'Amato ilitekwa Alhamisi katika bahari ya Hindi kilomita 560 katika ufuko wa Oman. limesema wafanyakazi hao ni pamoja na Wataliano 6 na Wafilipino 15. Wizara mambo ya nje ya Italy, ambayo imethibitisha utekaji huo, ilisema idadi ya wafanyakazi ni 22. Maafisa wa kampuni ya Perseveranza, ambao wanamiliki meli hiyo, wamesema wamewasiliana na nahodha wa meli na amesema kuwa wafanyakazi wote wako salama. Mkuu wa jeshi la Pakistan amekataa mapendekezo ya Marekani kwamba Islamabad haifanyi vya kutosha katika vita dhidi ya ugaidi. Jenerali Ashfaq Kayani alipinga kile alichokita ukosoaji wa propaganda juu ya suala hilo. Alisema juhudi za Pakistan zinaonyesha utatuzi wa taifa kuwashinda wanamgambo. Jenerali huyo alizungumza baada ya mkutano na kamanda wa juu wa jeshi la Marekani, Admirali Mike Mullen, anayetembelea nchi hiyo, ambaye alisema jana kuwa baadhi ya wajumbe wa shirika la kijasusi la Pakistan wana uhusiano wa muda mrefu na mtandao wa Hakani, wanamgambo wanaopigana Afghanistan. Pakistan imekanusha kuwa na uhusiano wowote na kundi hilo lenye uhusiano na Al-Qaeda. Takriban wafungwa 100 kwenye kituo cha kushikilia wahamiaji huko Australia wamechoma moto baadhi ya majengo wakati usiku, walioeleza kama ni kilio cha msaada kwa mwanasheria wa uhamiaji. Ghasia hizo zilianza jana usiku baada ya wafungwa wawili kupanda dari la jengo kwenye kituo cha jela ya Villawood huko Sydney. Majengo 9 yalichoma moto wakati ghasia zikienea usiku na kusababisha kuharibika kwa chumba cha kompyuta, kituo cha afya na chumba cha kufulia nguo. Moto huo ulidhibitiwa na mpaka kufikia leo mchana walikuwa wamebaki waandamanaji wachache waliokuwepo katika dari wakiwa wameshikilia mabango yanayosema tunahitaji msaada. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko nchini DRC ambapo wabunge leo hii wamejadili mswada mpya wa sheria kuhusu uchaguzi nchini humo. Lakini mswada huo umelalamikiwa si tu na wabunge wa upinzani bali pia na baadhi ya wabunge wa chama tawala ambao wamekosoa mswada huo kutokana na mfumo wa uchaguzi. Wakati huo, mbunge mmoja wa chama tawala amefariki dunia bungeni hii leo. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo. Mjadala mkali ulijitokeza hii leo bungeni baada ya naibu waziri mkuu Adolphe Lumanu kuwasilisha mswada wa sheria ya uchaguzi. Wabunge wengi wameelezea mswada huo kuwa ni hatua ya chama tawala ya kutaka kuweko na bunge la chama kimoja, kama anavyoelezea mbunge Adam Bombole wa chama cha upinzani cha MLC. Nous cherchons à demeurer unis, solidaires et ensemble. Tunatafuta kubaki wenye kuungana, wenye kushikamana na watu walioko pamoja kuhusu maendeleo ya nchi yetu. Lakini mswada huu wa sheria unamaanisha kwamba Kongo itabaki ya matajiri pekee ambao wanaweza kuongoza na sio mafukara, wakati ambapo sheria imesema kwamba ikiwa mgombea wa ubunge ni lazima alipe faini ya dola 5000, ni jambo ambalo haliwezi kukubalika hata kidogo. Chama tawala kinapenda kuongoza peke yake. Wabunge wa chama tawala wamehisi kwamba sheria hiyo mpya inalenga kuboresha demokrasia nchini, kama anavyoeleza mbunge Ramazani Shadari ambaye ni naibu kiongozi wa tume ya sheria na siasa bungeni. Kufuatana mambo ya raisi, mipango imekwisha kujulikana. Raisi atachaguliwa kwa kipindi kimoja tu, wanasema katika lugha ya kimombo un tour unique. Ule atapata masauti mingi atakuwa rais wa Kongo. Kwa bunge sasa tuko tunajifunza namna gani bunge anaweza kuchaguliwa. Eske bunge inafaa pate maazima mengi sana njua kwe bunge? Eske bunge inafaa wachangane na machama mingi mingi wapate maazima mengi njua kwe bunge? Ni mambo tuku tunayongea hapa. Kuna kwa ile uchaguzi wa kimajorite na uchaguzi wa kufatana na maazima munapata, banaita mukimombo proportionnel. Sababu tunajua hapa kuko wengine wabunge kuna siege hapa hivi balipata voa karibu tu 300 wanakuwa wabunge, na kuna kwa vile vile wabunge wamepata karibu masauti karibu 1012 1015 lakini hawakuitiwa wabunge. Mjadala kuhusu sheria mpya ya uchaguzi ulisitishwa masaa mawili baadaye kufuatia kufariki kwa rafla bungeni kwa mbunge Jean-Marie Kamonya kutoka chama tawala cha PPRD. Mbunge huyo kutoka mji wa Kisangani alianguka wakati alipokuwa akitoa kauli bungeni kuhusu mswada mpya wa sheria ya uchaguzi na alifariki papo hapo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo. Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa basi, Jumuiya ya Afrika Mashariki na Kati imepata katibu mkuu mpya kutoka nchini Rwanda, Dr. Richard Sezibera. Na muda mfupi uliopita nimezungumza na Profesa Mwesigi Baregu, na kwanza kutaka kujua anavyomfahamu Dr. Sezibera. Namfahamu vizuri kiasi fulani Dr. Sezibera, manake yeye akiwa kwenye Wizara ya Mambo ya Nje ya Rwanda alikuwa vile vile anasimamia mchakato wa kutunga makubaliano ya kujenga hali amani katika eneo letu la Ziwa Makuu, ile International Conference on the Great Lakes. Kwa hivyo tulifanya kazi naye katika kuandika ile makubaliano, na niliona alikuwa ni mtu makini sana na anafanya kazi vizuri sana na kushirikiana vizuri vile vile na wenzake kutoka kwenye nchi nyingine tuliokuwa kama nchi 15 hivi. Sasa unaweza kutuambia labda na sifa gani hasa unazoziona zinafaa kwenye kazi hii? Sifa zake ni kwamba, kwa mfano, yeye amekuwa ni balozi maalumu wa Rwanda katika kanda ya Maziwa Makuu, na vile vile ana uzoefu mkubwa katika kazi za kiserikali na kazi hasa za kidiplomasia. Ukiangalia rekodi yake, ni mtu ambaye tunaweza kuwa na matumaini kwamba labda ataweza kukutenda na kuweza kukuridhisha watu wa Afrika Mashariki. Dr. Sezibera anatoka kwenye nchi ndogo, profesa, na katika kutokana na hilo, hii ina maana gani hasa katika maendeleo haya ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na ya Kati? Ni ndogo, lakini unajua Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kwamba kila mmoja analingana na mwenzake, na mimi nafikiri hakuna ubaya kwamba ni ndogo, lakini ni watu wageni katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo inawezekana kabisa yeye akaingia na mawazo mapya tofauti. Kwa mfano, ili jumuiya na watumishi wake wamekuwa sana wanaangalia kama vile kama wawakilishi wa nchi zao zinazowateua kwenda kufanya kazi kule. Kinachohitajika nadhani ni kujifunza kufanya kazi sio kama wawakilishi wa nchi zao, lakini kama wawakilishi wa maslahi ya Afrika ya Afrika Mashariki kwa ujumla wake. Na mimi nafikiri kwamba labda anaweza akawa ni mtu ambaye mwenye uwezo wa kuunda Afrika Mashariki yenye uraia wa Afrika Mashariki, kwamba tunajiona kwamba ni watu wa Afrika Mashariki na yeye atasaidia. Sasa kuna wakosoaji, profesa, wanaweza wakasema kwamba pengine kutokana na kwamba Rwanda ni nchi mpya kwenye jumuiya, pengine hiyo inaweza kurudisha maendeleo nyuma ya jumuiya. Wewe unasemaje kuhusu hilo? Mimi nafikiri kwamba ule ugeni kwamba ni mpya na haja. Maanake kwa mfano Kenya, Uganda na Tanzania wote tulikuwa pamoja kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki ya kwanza, ambayo ilikuja kuharibika mwaka 1977. Na kwa maana hiyo sisi wote ni kama waathirika wa jitihada zilizotangulia huko mbele. Kwa hivyo hawa walioingia wapya inawezekana wakaje na upepo mpya na mawazo ambayo labda nchi zile kongwe ambazo zimekuwa zikijitahidi siku zote labda tulikuwa hatujapata mawazo yao. Ni Profesa Mwesiga Baregu wa Chuo Kikuu cha St. Augustine au SAUT akizungumza na Sauti ya Amerika. Na mwendesha mashtaka wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC, Luis Moreno Ocampo, leo amepata pigo kubwa baada ya jaji wa Mahakama ya Kimataifa ya ICC kufutilia mbali masharti makali yaliyowekwa kwa wale washukiwa sita kuzingatia kabla ya kesi kuanza kusikilizwa mwezi Septemba mwaka huu. Mwagi Konyo anayoripoti kamili kutoka Nairobi. Huu ulikuwa ni ushindi mkubwa kwa wale washukiwa sita waliofikishwa kwenye mahakama hiyo ya kimataifa ICC mjini Hague kwa madai kwamba walihusika na visa vya ukiukaji wa haki za binadamu, ubakaji na mauaji wakati wa uchaguzi mkuu uliopita. Upande wa mashtaka ukiongozwa na Luis Moreno Ocampo ulikuwa umewasilisha zaidi ya masharti 10 uliotaka zingatiwe na washukiwa kabla ya kesi kuanza mwezi wa Septemba mwaka huu. Kiongozi wa mashtaka Luis Moreno Ocampo alikuwa amewasilisha ombi maalum mahakamani akitaka mahakama kuwashurutisha waziri Uhuru Kenyatta, mawaziri wa zamani William Ruto na Henry Kosgei, pamoja na kamishina wa zamani wa polisi Hussein Ali, mkuu wa utumishi wa umma Francis Mudhaura na mtangazaji Joshua Sang kutangaza mahali walipo kila mwezi chini ya kiapo. Pia kiongozi wa mashtaka alikuwa ameomba mahakama kuwashurutisha washukiwa kutangaza pesa na mali walizonazo kwenye benki, madeni walionayo, pamoja na kutoa dhamana mahakamani. Pia kiongozi wa mashtaka Luis Moreno Ocampo alikuwa ameomba mahakama kuhakikisha washukiwa wanajisalimisha kwenye mahakama kila baada ya miezi sita. Vile vile upande wa mashtaka ulikuwa umeyataka mahakama kuwashurutisha washukiwa wasitishe kutoa maoni au kuzungumza hadharani kuhusu kesi na wakabili mjini Hague. Upande wa mashtaka pia uliyataka mahakama kuhakikisha kwamba washukiwa hawatavuruga au kutoa vitisho kwa mashahidi wa upande wa mashtaka. Ocampo alikuwa anadai kwamba masharti hayo yatahakikisha washukiwa wanafika mahakamani wakitakiwa kufanya hivyo. They had to provide information of the financial situation because the court will request the bail to them and also we like the court calling them in 6 months. Lakini tangu kurejea hapa nchini Kenya kutoka mjini Hague, mmoja wa shukiwa mtangazaji Joshua Sang anasema kwamba hana habari kuhusu masharti hayo. Mambo haya sijapata, sijasikia mimi kwa sababu pasipoti yangu ninayo na mimi niko huru na sina chochote. Sijasikia hiyo mambo haya yote, sijasikia. Hata yale wa Kenya walikuwa wametishika walikuwa kwamba tutashikwa mara tutawekwa kwa polisi, tutakuwa nafuatwa. Nataka kuhakikishia kwamba wa Kenya kwamba sisi tuko huru, tunatembea, hakuna mtu anatushika, kwa salama. Hakuna jambo lolote. Kwa hivyo sijui hiyo sasa, labda hiyo itatuonyesha kwamba labda kuna msukumo fulani kwa upande wa Ocampo. Lakini na wakati wa kutoa uamuzi wake kuhusu masharti yaliyowasilishwa mahakamani na upande wa mashtaka, jaji wa mahakama ICC amesema kwamba upande wa mashtaka umeshindwa kudhibitisha au kufafanua zaidi umuhimu wa masharti hayo na kwa hivyo mahakama haiwezi kuyakubali. Na huu ulikuwa ni ushindi mkubwa kwa Uhuru Kenyatta na washukiwa wenzake, kwa sababu wataendelea kuwa uhuru wakati wa kesi hiyo hadi wapatikane na hatia. Mwaiki kwenye Sauti ya America, Nairobi. Na msikizaji, umetimwa kushukuru kusikiza ujumbe wako mfupi. Naanza nawe mwalimu Witness Kitali wa Karagwe, anasema Besigye Kazana, ukombozi uko mbele. Ni sheria gani hiyo inayokataza watu kutembea? Ina maana wananchi wote Uganda wana magari alafu wanakataa kuyatumia? Francis Kira wa Elera ya Arusha. Naye Balozi Minja wa Tabata Dampo Dar es Salaam anasema wewe Rais Yoweri Kaguta Museveni, acha kumbana mbavu Dr. Kizia Besigye. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia serikali mpya ya Ivory Coast ambayo imeingia madarakani katika nchi iliyokuwa imegawanyika kwa miaka kadhaa, ambapo ghasia zilizua mjadala kuhusu kile kinachoelezewa nani ni mwana wa Ivory Coast. Mwandishi wetu Scott Stans aripoti kuhusu migawanyiko kati ya watoto wa wahamiaji na wale ambao wazazi wao wamezaliwa nchini Ivory Coast. Hadi Yariami anasoma ripoti hiyo. Mwanzilishi wa taifa hilo Felix Houphouet-Boigny aliruhusu maelfu ya wahamiaji wa Afrika Magharibi kufanya kazi nchini kwake kama sehemu ya msukumo wa kuifanya Ivory Coast kuwa mzalishaji mkubwa wa zao la kakao. Lakini bei za kakao ziliposhuka na Houphouet-Boigny alipofariki mwaka 1993, mrithi wake Henry Konan Bedie alijaribu kutumia wasiwasi wa wapiga kura kuhusu hali mbaya ya uchumi kwa kuzungumza dhidi ya watu ambao wazazi wao hawakuzaliwa nchini kabla ya uhuru. Wananchi ambao wanatajwa si wa Ivory Coast halisi walizuiliwa kupiga kura mwaka 1995 na walijikuta kikumbwa na mashambulizi hasa upande wa kusini. Wakati bwana Bedie alilitumia swala la wa Ivory Coast kwa lengo lake, ilikuwa ni rais aliondoka madarakani Laurent Gbagbo ambaye alitukuma sana swala la hofu ya wananchi kwa watu kutoka nje. Waziri mkuu wa zamani Alassane Ouattara alizuiliwa kuwania uraisi kwa sababu ya maswali kuhusu mahali walipozaliwa wazazi wake huko nchini Burkina Faso. Akiwa ameshinda haki ya kuwania uongozi kama sehemu ya mpango wa amani ambao ulifuata baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, ugombea wa bwana Ouattara ulirejea kushambuliwa na bwana Gbagbo. Katika duru ya pili ya upigaji kura mwezi Novemba mwaka jana, bwana Gbagbo aliwaambia wapiga kura kwamba kulikuwa na mgombea mmoja tu ambaye ni mwana halisi wa Ivory Coast, naye ni yeye, na kuonya kwamba wasijaribu kuamini uongozi wa nchi yao kwa mgeni. Bwana Ouattara alishinda katika kura, lakini Gbagbo alikataa kuachia madaraka na kubakia mamlakani kwa nguvu hadi jeshi hatimaye lilipomkamata katika handaki chini ya wiki moja iliyopita. Bwana Ouattara hivi sasa anaingia madarakani akiwa na matumaini ya kuondoa migawanyiko kati ya wa Ivory Coast. Nous sortirons de cette crise, nous en sortirons d'ailleurs grandis. Rais Ouattara anasema wananchi wa Ivory Coast wametoka kwenye mzozo wakiwa na nguvu, kwa sababu watapokaa chini na kufanya kazi watakuwa na umoja na mshikamano. Bila kujali maumivu ya kipindi kilichopita, rais anasema wa Ivory Coast lazima waseme hapana, hili haliwezi kutokea tena. Anasema wananchi lazima wawe na amani ya kudumu ambayo itaimarisha nchi na azma ya mshikamano. Mohamed Dikite anasema mwisho wa enzi ya Gbagbo unamaliza na swali la nani ni mwana Ivory Coast wa kweli? Akiongezea kuwa hii nchi ni moja, kaskazini na kusini, mashariki na magharibi, na katikati hali kadhalika, zote ni sawa. Hakuna wa Ivory Coast kutoka kaskazini na kutoka kusini. Sote tuko sawa, anasema. Rais wa Baraza la Katoliki mjini Abidjan, De Blaise Honorat Kouao, anasema nchi lazima iungane pamoja. Wakristo kutoka kusini na Waislamu ambao wengi wanatokea kaskazini ni budi wafanye kazi pamoja katika kipindi hiki cha kusaka amani ambayo anaamini itapatikana. Umoja wa Mataifa inasema zaidi ya watu 1,000 wameuawa wakati wa mzozo wa kisiasa ambao ulifuatiwa na upigaji kura wa Novemba, na kuongezea idadi ya vifo kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo ambao vilidumu kwa miaka 10 na kuleta hali ya ukosefu wa uthabiti. Idadi ambayo sasa kulingana na kile ambacho majirani Liberia na Sierra Leone walikiona katika kipindi cha ghasia walichokumbana nacho. Mwakilishi wa Umoja Mataifa wa Ivory Coast, Yang Jin Choi, anasema hiyo ni dalili nzuri ya hali nzuri ya baadaye bila migawanyiko kati ya wa Ivory Coast. Ivorians have culture of not killing each other. Wananchi wa Ivory Coast wana utamaduni wa kutouana wenyewe. Hiyo ndio moja sababu kwa nini Gbagbo ilimlazimu alete mamluki kutoka Liberia na nchi nyingine kufanya kazi yake chafu. Hiyo imeeleza pia kwa nini kuna dalili ndogo ya kutokea tena kwa vita wenyewe kwa wenyewe. Kwa wakati huu bwana Gbagbo na chama chake kinawataka wananchi wa Ivory Coast kuacha mapigano na kusonga mbele na kuachana na mzozo wa kisiasa. Kusuluhisha tatizo la utaifa katika jeshi, kuna maana kujumuisha jeshi la bwana Gbagbo kutokea kusini pamoja na uasi ambao una makao yake kaskazini, ambao walimsaidia bwana Ouattara kuingia madarakani. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Ufuatao ni muktasari wa habari. Mashahidi magharibi mwa Libya wamesema waasi wamechukua udhibiti wa mpaka unaokatisha Tunisia kufuatia mapigano makali na vikosi vya usalama vinavyounga mkono serikali. Wakazi wa mji mkuu wa Ivory Coast wamesema wanajeshi wanaomtii rais mpya Alassane Ouattara wamepigana vikali na wanamgambo ambao walimsaidia kumwingiza madarakani. Rais wa Syria Bashar al-Assad leo amepitisha mabadiliko ya sheria ambayo inaondoa amri ya dharura iliyodumu kwa takriban miaka 50, siku hiyo hiyo ambayo serikali ilipeleka wanajeshi wa usalama katika mji wa kati wa Homs. Polisi nchini Uganda amemkamata tena kiongozi wa upinzani Kizza Besigye na kumshitaki kwa makosa ya kushiriki katika mkusanyiko usio halali. Maharamia wamevamia meli ya mizigo ya Italy ikiwa na wafanyakazi takriban 21 katika eneo la maji hatari karibu na Somalia. Na msikilizaji, nafika hapo nafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, kumbe mwezi jioni saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Na kwa niaba ya wote ambao wameshiriki hivi leo kwenye matangazo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi wa matangazo Khadija Riyami, kutoka Washington mimi ni Sunday Shomari nami ni Mary Mgawe, tukiambia kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.